go w nogę, moim zdaniem przypadkowo. Jeszcze gorsze jest to, że strzelają już wtedy, kiedy ten człowiek się przewraca. Kierownictwo Komendy Głównej Policji mówi, że w tego typu sytuacjach na policjantów działa ogromny stres. Piotr Paszkowski uważa, że po to są szkolenia, żeby w takich sytuacjach opanować nerwy. Jest już postępowanie przygotowawcze, całkiem możliwe, że będą zarzuty. W ciągu miesiąca ma zapaść decyzja dotycząca Jacka Protasiewicza. Szef Dolnośląskiej PO miał w czasie kontroli pod wpływem alkoholu awanturować się i używać nazistowskich zwrotów wobec celników. Sprawą byłego eurodeputowanego zajmuje się prokuratura we Frankfurcie. Jak mówi jej rzecznik Doris Miller-Szoi, pracownicy lotniska, którzy wcześniej zgłosili zawiadomienie o przestępstwie, podtrzymują swoje zeznania. Urzędnicy lotniska opisali nam w czasie przesłuchania w ubiegłym tygodniu dokładnie wydarzenia w hali przylotów i podtrzymują znaną powszechnie wersję wydarzeń. Na tej podstawie prowadzimy śledztwo, będziemy jeszcze dokładnie przesłuchiwać policjantów i celników. Szczegółów na razie podać nie mogę. W przypadku używania zwrotów nazistowskich niemieckie prawo jest restrykcyjne. Byłemu europosłowi grożą nawet 3 lata więzienia. Setki tysięcy ludzi na Filipinach musiało uciekać przed tajfunem, który pustoszy północno-wschodnią część kraju. Żywioł przesuwa się w kierunku stolicy Manili. Więcej na ten temat Rafał Motriuk. Doniesienia mówią o 300 tysiącach ewakuowanych mieszkańców wsi. Wiatry wieją z prędkością 130 w porywach do 150 km na godzinę. Spodziewany jest ulewny deszcz. W wielu miejscach zamknięto szkoły. Agencja do spraw katastrof mówi o odwołanych 30 krajowych i międzynarodowych lotach. Ramasun to najsilniejszy tajfun, jaki w tym roku nawiedził Filipiny. Do stolicy ma dotrzeć jutro rano. W kraju trwa odbudowa po zeszłorocznym super tajfunie Haiyan. W wyniku jego uderzenia zginęło ponad 6 tysięcy osób, a kilka milionów ludzi straciło dach nad głową. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Dżinsy projektu dzikich zwierząt na aukcji w Japonii. Tak przynajmniej reklamuje je zoo w Tokio. Sprzedaje ono spodnie, które zostały poszarpane przez lwy, tygrysy i niedźwiedzie. Produkcja wyglądała tak. Najpierw materiał owinięto wokół starych opon i piłek i w tej postaci dano zwierzętom do zabawy. Zabrany potem spod kłów i pazurów z cennymi śladami zniszczeń oddano do uszycia. Efekty ogród opatrzył swoją marką i etykietą Zoo Jeans, ogłaszając, że są zrobione przez zwierzęta i jedynie na świecie o takim deseniu. Spośród 3 modeli, lwiego, niedźwiedziego i tygrysiego, na razie najdroższe są te ostatnie, osiągnęły już cenę prawie 900 euro. O 19 w Trójce kolejne informacje, zapraszamy. A to ja mam takie. To nie wiedziałem, że to lew albo niedźwiedź. A propos, jak takie zdjęcie, nie zdjęcie, takie spodnie sobie załatwić od niedźwiedzia, to dziś w reportażu po 18.10 zapraszam do słuchania. Tropem niedźwiedzia, tak jest zatytułowany reportaż. Ale na razie jeszcze informacje o pogodzie. Proszę nie rozstawać się z parasolami, bo wieczorem i w nocy może się błyskać, padać, no i jeszcze grzmieć. Tylko na Podkarpaciu, co prawda, i w Małopolsce, ale kto wie, gdzie nas poniesie. A jutro bez deszczu na Dolnym Śląsku i Podlasiu. Poza tym chwilami będzie się chmurzyć, a na Mazowszu i południowym wschodzie także zagrzmi. W Trójmieście 22 stopnie, 25 w Szczecinie, w Poznaniu i Bydgoszczy 26, tu w Warszawie, ale także w Krakowie 27, we Wrocławiu. A, chochlik drukarski, 28, a w Rzeszowie 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku. I masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja nie widzę, bo telewizor mi zasłania, ale podobno za oknem coś się dzieje. Jakiś pogodowy Armagedon. I słońce, i chmury, i deszcz, i tęcza, a tęczy nie widać, bo tęcza z drugiej strony będzie. To lato takie dziwne i zwariowane. Podobno w Hiszpanii niesamowite upały, a na przykład w Chicago, w stanie także Michigan, w innych okolicznych ludzie marzną. Normalnie marzną w środku lata, proszę pana i proszę pani. 7,5 minuty po 18, który utwór zespołu Belle & Sebastian jest państwa ulubionym i dlaczego? To jest pytanie warte dziś dwuosobowego karnetu na OFF Festiwali. Mamy dwie takie nagrody, 73533 za 3,69 zł brutto. Konkurs rozwiążemy w tej godzinie. Ale najpierw jeszcze Mela Koteluk w nowym nagraniu zatytułowanym Fastrygi. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość kar. Zatopi nas. pokusa ani strach. Bardzo dobrze zapowiada się nowa płyta pani Meli. No tak, te stomatologiczne gitary mogą należeć tylko do nich. The Smashing Pumpkins, Freak, w tamtym roku wystąpili na festiwalu OFF. I to był bardzo dobry koncert. U nas teraz w Trójce w audycji popołudniowej. A za chwilę reportaż i będzie o niedźwiedziach. They poison owl, sweet mother earth, destroy our sacred bodies to fill our minds with junk, and they call us knowledge, but knowing nothing means knowing far, far too much. They let our children starve in the name of peace. They march to freedom, a killing machine. Chciałem zapytać, czy pan Marek Niedźwiecki nie mógłby poszarpać jakichś fajnych dżinsów, najlepiej w rozmiarze 36x32. Ja takie dżinsy bym odkupił, a jeśli byłyby jeszcze sygnowane jakimś Zoo Trójka albo coś, to zapłaciłbym nawet więcej. Także taką prośbę mam do pana Marka Niedźwieckiego. Jakby Helen jeszcze w nie strzeliła, a potem no to już w ogóle rarytas. No pomyślimy. Grudniowe aukcje nadchodzą wielkimi krokami. Może to jest jakiś pomysł. 16 minut po 18. Reportaż w Trójce. A w Polsce żyje około 100 niedźwiedzi brunatnych, większość z nich w Bieszczadach. Okoliczni mieszkańcy niekoniecznie cenią sobie takie towarzystwo i dlatego potrzeba starań, żeby ludzie i niedźwiedzie żyli obok siebie, nie szkodząc sobie nawzajem. Wysłuchajmy reportażu Jakuba Tarki, zatytułowanego Tropem Niedźwiedzia. Kazimierz Konik. Mieszkam w Stewkowej. Gmina Olszanica. Proszę państwa, jestem pszczelarzem, który się trudni 52 lata pszczelarstwem. Dwa razy był gość u mnie, w tamtej części wchodził, z tamtej strony. Wykopał sobie pod drutami tunel, ale jeszcze nie było pastucha, kolczaste druty. Wszedł, no trochę futra zostawił na tych kolcach, bo jak wchodził, przywrócił cztery ule, czy on to dźwigał, czy jak to robił z tym, to ja nie mam pojęcia, bo nie widziałem, ale rozwalone. Co zjadł, to zjada, coś tam łapami to zdeptał, wszystko wyjadał, razem z łuszczyną, z pszczołami, tego nie raziło. Pastucha mnie dali, prawda, a to resztę to jest robota moja. No to jak pan ma teraz tak dobrze zabezpieczoną pasiekę, to wystarczy napisać tabliczkę niedźwiedzią wstęp zbroniony. No ja wiszą tabliczki, no ale pieron nie czyta, idzie na chama. Droga jest dosyć błotnista. W każdym momencie trzeba się rozglądać i wypatrywać śladów. Łapy niedźwiedzia przypominają troszeczkę ludzkie, zwłaszcza stopy. Przy czym no, wyglądają jakby człowiek po prostu nigdy nie obcinał paznokci. Tu jest ślad. Są palce. To jest 13 cm szerokość łapy. Doktor Wojciech Śmietana, biolog zajmujący się badaniem niedźwiedzi na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Osobniki już dwuletnie, starsze, zwykle mają łapę szerszą niż 12 cm. Dorosłe samice mają około 13,5 cm. Już większe nie rosną łapy i w ogóle niedźwiedzice też wcześniej kończą swój wzrost, około 3-4 roku życia. Natomiast samce rosną znacznie dłużej, nawet do 6-7 roku życia i szerokość przedniej łapy może wynosić nawet 18-19 cm. Jak będzie bardzo blisko, to tutaj się będzie zapalać lampka aż na czerwonym. Do obroży jest przyczepiony odbiornik GPS, który się sam lokalizuje co pewien czas. Oprócz odbiornika GPS akurat w tych obrożach jest również modem telefoniczny, który generuje wiadomość SMS. No i w ten sposób mam w miarę na bieżąco informacje o lokalizacji niedźwiedzia. A oprócz tego ten moduł elektroniczny, który jest doczepiony do obroży, zawiera również zwykły nadajnik radiowy, który też wysyła sygnał w postaci pikania. W przypadku tropień czasami też jest to pomocne, żeby nie wdepnąć niedźwiedzia. Niedźwiedzi w Polsce mamy tylko 100 osobników. Bieszczady są najważniejszą ostoją niedźwiedzia. Na terenie parku niedźwiedzie są doskonale chronione. Jest sztab ludzi, których zadaniem jest właśnie czuwanie nad ochroną przyrody. Natomiast no, poza terenem parku dużą rolę odgrywają oczywiście leśnicy, ale to są również tereny, na których jest potencjalnie więcej konfliktów, bo w lasach znajdują się pasieki, także tych konfliktów tutaj może być sporo. Na przestrzeni 2 lat przekazaliśmy 50 pastuchów. Jest zapotrzebowanie na te ogrodzenia. Faktycznie są notowane szkody. Natalia Kryt, WWF Polska. Te ogrodzenia są skuteczne, jeśli są odpowiednio instalowane. Chociaż zdarzają się też sytuacje wyjątkowe, kiedy to na przykład niedźwiedź obala drzewo na ogrodzenie i przechodzi po tym drzewie jak po kładce. Okazuje się, że niedźwiedzie są dość inteligentnymi zwierzętami. Wbrew pozorom skala tego zjawiska nie jest bardzo mała. Oczywiście na poziomie budżetu państwa, który wypłaca odszkodowania w związku z tym, że niedźwiedź jest gatunkiem chronionym, to nie ma żadnego finansowego znaczenia. Aczkolwiek uważamy, że przeciwdziałanie tym szkodom ma znaczenie symboliczne i jest elementem budowania stanu równowagi między światem drapieżników a światem człowieka. W związku z tymi powodami zostały zainicjowane przez WWF działania na rzecz ochrony niedźwiedzia. Tu Unia Europejska wyszła naprzeciw naszym potrzebom i to finansuje. Te drzewa owocowe to jest jakby pozostałość po tych ludziach, którzy w ramach akcji Wisła zostali stąd wysiedleni. Znajdujemy się na terenie wsi Tworylne, która liczyła około 1000 mieszkańców. I tu przed sobą właśnie widzimy ruiny, są to budynki dworskie. Natomiast tak jak patrzymy tu dookoła, otaczają nas te drzewa owocowe, które gdyby nie pomoc człowieka, pewnie owocowałyby dużo słabiej i ze względu na to już nadleśnictwo w poprzednich latach prowadziło te zabiegi rewitalizacji starych sadów, czyli przywrócenia jakby do owocowania. A później właśnie w ramach programu z WWF-u ochrona dużych drapieżników, głównie niedźwiedzia, na terenie nadleśnictwa lutowiska przeprowadzono zabieg na około 1500 drzewach. Przycinamy suche gałęzie, zabezpieczamy miejsca, gdzie te gałęzie się ułamały. po to, żeby utrzymać owocowanie tych drzew, które stanowią pożywienie dla wielu gatunków zwierząt. Niedźwiedzi, ale także sarni, jeleni, żubrów. Można powiedzieć, że to taki rodzaj stołówki zwierząt. Usuwamy też martwe gałęzie. No, niedźwiedzie są bardzo łakome, bardzo lubią wchodzić na drzewa, więc jeśli te gałęzie są zbyt nisko, to zwierzę może po nich się wdrapać i jak stanie na koronie 80-kilogramowy niedźwiedź, to jest w stanie złamać każde drzewo. W związku z czym przeciwdziałamy tym szkodom. Działaliśmy na terenie 8 nadleśnic od Bieszczadów do Beskidu Niskiego. Najwięcej drzew zostało odnowionych właśnie na terenie nadleśnictwa Lutowiska. Wynika to z tego, że w niektórych miejscach było więcej starych wsi łemkowskich, w innych miejscach jest ich mniej. Teraz jest już trochę późno, ale jeszcze niektóre drzewa kwitną. Jadąc przez las, widać te miejsca kwitnienia drzew i to jest znak, że tam kiedyś była osada ludzka. Jesienią jest tu pełno tropów różnych zwierząt i faktycznie można tu bez większego problemu spotkać o świcie czy o zmroku niedźwiedzie. Stoimy tuż obok gawry niedźwiedzia, która była zajęta poprzedniej zimy. Gawrowała samica przez 2,5 miesiąca. Jest to gawra ziemna. Tutaj widać, jak jest usypana ziemia jeszcze jesienią. Szerokość 2 metry, długość 2 metry i wysokie na 1,5 metra. Nie wszystkie są ziemne, czasami są w dziuplach dużych drzew, czasami w młodnikach świerkowych, czasami pod korzeniami drzew, na przykład świerków. No jest niewątpliwie wybrane takie miejsce trudno dostępne. Tutaj żadne prace leśne nie były prowadzone, także człowiek tutaj praktycznie nie wchodził. Pod koniec ubiegłego roku, mniej więcej w listopadzie, pierwsze opady śniegu były, to obserwowałem również ślady dwóch innych osobników tu, w tej okolicy. No nie dokładnie tutaj, bo tutaj nie chodziłem, ale powiedzmy tak w promieniu kilometra od tego miejsca. Także jest możliwe, że gdzieś tutaj jakaś inna gawra była. Być może, że młody tej samicy z poprzedniego roku wybierał też tą okolicę. Jesienią była obfitość orzechów bukowych. Setki kilogramów bukwi leżały tutaj na wsiółce. I jak jest rok nasienny buka, to bieszczadzkie niedźwiedzie zapominają o innym rodzaju pokarmu i żywią się tylko praktycznie bukwią. A jak nie ma, no to jedzą gruszki, jabłka. To jest nawet 60-80% składu diety niedźwiedzia w okresie jesiennym. No, w innych porach roku również inne rodzaje pokarmu. To jest zwierzę wszystkożerne. Jeśli chodzi o zwierzęta, to zjada od mrówki do żubra. Praktycznie wszystko może wchodzić w skład diety niedźwiedzia, co się nadaje do zjedzenia. Czym słodsze i czym bardziej tłuste, tym niedźwiedziowi bardziej pasuje. Kiedy niedźwiedzie są już aktywne, poza tym zimowym, prawda, przesypiają dużą część doby, mniej więcej od godziny 8 rano do godziny 18, 16, to zależy od pory roku, wygrzebują sobie takie legowiska, które nazywamy barłogami. Najczęściej jest to zdarta ściółka, ale czasami mogą być tam jakieś rośliny się też znajdować. Często takie miejsca znajdują się pod drzewami iglastymi, na przykład jodłami albo świerkami, dużymi drzewami. Niedźwiedzie nie są terytorialne. Na tym samym terenie występują różne osobniki i ich areały się wzajemnie nakładają. Także na tym samym terenie można spotkać i kilka dorosłych samców i kilka dorosłych samic. Jeżeli nie ma jakiegoś takiego bardzo trudnego okresu, kiedy pokarm jest mocno ograniczony, to w zasadzie nie ma konfliktów między tymi drapieżnikami. Tylko w sytuacji braku pokarmu wtedy może dochodzić do jakichś konfliktów. Najczęściej kończy się tym, że ten osobnik, powiedzmy słabszy, mniejszy, ustępuje temu większemu w miarę możliwości bez walki. Takie poważne walki to zdarzają się praktycznie tylko pomiędzy dorosłymi samcami w okresie rui, kiedy rywalizują o samice. Wtedy może dojść do takiej walki, która no, spowoduje jakieś poważniejsze rany, które mogą okazać się ostatecznie śmiertelne. Niedźwiedź jest bardzo bliziutko. Była taka sytuacja, że człowiek napotkał na niedźwiedzia śpiącego, ale nie wiedział o tym. Nagle znalazł jakąś górkę pokrytą sierścią, lekko przysypaną śniegiem i nie wiedział, czy to jest żywe, czy martwe, czy do tego można podejść, czy nie. No i w związku z tym, no tak stał w odległości kilkudziesięciu metrów, obserwował to coś. Wyciągnął sobie drugie śniadanie, zjadł jabłko i ogryzkiem rzucił. To coś nie zareagowało, w związku z tym wziął patyk i rzucił patykiem. I w tym momencie to coś nagle stanęło na dwóch łapach. Okazało się, że to jest duży niedźwiedź. który nagle obudzony zaczął się rozglądać na wszystkie strony, co się dzieje. W tym momencie ten człowiek zaczął uciekać, jak się zorientował, że to jest właśnie niedźwiedź. Wskoczył na najbliższe drzewo. Niedźwiedź oczywiście, jak usłyszał to łamanie gałęzi za sobą, no to się odwrócił, pobiegł w tamtym kierunku i człowiek, który już tam skakiwał na drzewo, został przez tego niedźwiedzia zdjęty, ściągnięty na dół. Raz albo dwa razy niedźwiedź nim rzucił. Człowiek stracił przytomność i niedźwiedź go zostawił wtedy. Kiedy odzyskał już przytomność, no to niedźwiedzia nie było. Jedyną rzeczą, którą tam pamiętał, no to była pysk niedźwiedzia, który patrzył mu się prosto w oczy. Ale niedźwiedź, no po prostu w momencie, kiedy się zorientował, że to coś nie jest niebezpieczne dla niego, to po prostu go zostawił. Jeżeli się przekroczy pewien dystans, no to praktycznie nie ma możliwości uniknąć ataku. W takiej sytuacji najlepiej jest chronić głowę i brzuch, przód ciała, zwinąć się w kulkę jak gdyby, przetrwać ten krótki atak niedźwiedzia, bo to nie trwa długo. To jest kilka uderzeń łapą, ewentualnie chwycenie zębami i niedźwiedź odejdzie. A jeżeli poczuje krew na przykład? Też odejdzie. Nasze niedźwiedzie nie atakują ludzi w celach konsumpcyjnych. Nie, nie rozpoznają człowieka jako pokarm. Atak niedźwiedzia to jest tylko jego sposób obrony. Także najważniejszą rzeczą jest to, żeby się zbyt blisko niedźwiedzia nie pojawić, nie zaskoczyć go. Czyli należy unikać przechodzenia przez jakieś gęste zakrzaczenia. Najlepiej jest poruszać się drogami leśnymi, ścieżkami wyznaczonymi dla turystów. Wtedy niebezpieczeństwo, że się spotka niedźwiedzia, jest niewielkie. Lepiej też jest oczywiście poruszać się w grupie ludzi niż samemu. Wtedy zawsze jest więcej hałasu z tym związane. Jeżeli ktoś bardzo się boi spotkania z niedźwiedziem, może sobie na przykład do plecaka zaczepić dzwoneczek, który zwierzęta będą słyszeć już z pewnej odległości i będą ustępować drogę. Także są możliwości na to, żeby się zabezpieczyć przed spotkaniem z niedźwiedziem. Być może nawet nas obserwował. Ale spotkanie. To był reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Tropem Niedźwiedzia, a reporter uczestniczył w wyprawie zorganizowanej przez WWF Polska. A to jedno z takich wakacyjnych nagrań. Bon Iver. Holding all the fire. Skin Love, tak jest zatytułowane to nagranie, z pierwszej płyty Bon Ivera. No tak wakacyjnie się kojarzy. No i z Chicago nadeszła odpowiedź bardzo szybko, że jednak nie marzną, bo wczoraj było gorąco, no dziś już tylko ciepło. Czyli jednak tendencja spadkowa. No ale teraz przeniesiemy się do miejsca, gdzie jest naprawdę gorąco i to niekoniecznie chodzi o temperatury. Zapraszamy do Trójki. Rano wydawało się, że jest szansa na izraelsko-palestyńskie porozumienie. Izrael przyjął propozycję rozejmu z bojownikami z Hamasu, ale w ciągu dnia, około południa, Izrael wznowił ataki na Strefę Gazy w odpowiedzi na palestyńskie ataki w stronę państwa Izrael. Jak sytuacja wygląda teraz? O to pytamy naszego specjalnego wysłannika w tym regionie, Wojciech Cegielski. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, witam Was rano. Oj, jeśli chodzi o jakość połączenia, to mamy pewien kłopot. Może się uda jeszcze raz? Czy nas słychać? Bardzo słabo. To zróbmy tak, że spróbujemy połączyć się już za moment jeszcze raz i to pytanie jeszcze raz postawimy. Mario Lanza za 24 minuty, godzina 19, zanim ponownie połączymy się z Ashkelonem. No to teraz chwila emocji jeszcze dla Państwa. Festiwal 2014. Pisali Państwo, pisali. Myśmy wybrali dwie odpowiedzi. Najbardziej lubię Expectations. Podobno nie powinno się ustawiać ulubionych piosenek na budzik, ale ja tak zrobiłem i od tej pory wstaję codziennie z uśmiechem, napisał pan Artur z Ząbkowic Śląskich i do pana Artura powędruje jedno podwójne zaproszenie, a drugie do pani Karoliny z Rzeszowa. Tu ulubiony utwór zespołu Bell & Sebastians to I Want the World to Stop. Ponieważ gdy mnie wybierzecie, to cały świat podczas tej piosenki na OFF Festiwalu zatrzyma się dla mnie. No i niech tak będzie, let it be, pani Karolino. Wszystkiego dobrego, gratuluję, kolejna szansa już jutro. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Wojciech Cegielski w Aszkelonie, czy teraz się słyszymy dobrze? Teraz się słyszymy, mam nadzieję, że doskonale i że w drugą stronę również. Tak, jak najbardziej. To ja, dzień dobry. Jakbyś był normalnie tu u nas na podwórku. No ale jesteś w regionie, prawda? Który jest gorący i tak naprawdę sytuacja nie jest godna pozazdroszczenia. W zasadzie nie wiadomo, w jakim etapie teraz jesteśmy. Jak ty byś to ocenił? Konflikt izraelsko-palestyński, tak jak powiedziałem, rano była szansa na porozumienie, ale w ciągu dnia wszystko się zmieniło. A teraz o tym porozumieniu tak naprawdę już chyba nikt nie pamięta. Kilkanaście minut temu tutaj w Aszkelonie rozległy się syreny i wszyscy pobiegliśmy do schronów. Kiedy pytałem, ponieważ dopiero co przyjechałem z Jerozolimy, kiedy pytałem wszystkich tych, którzy tutaj akurat są, którzy tutaj pracują, który to już raz, to powiedzieli, że przestali już liczyć. Rzeczywiście była syrena, potem był taki głuchy wybuch. I tak wygląda to życie tutaj w Aszkelonie, w Aszdodzie, w Sderot, jeszcze w kilku innych miastach, bo to są te miasta, które są najbliżej Strefy Gazy i to najczęściej właśnie tutaj lecą te rakiety wystrzeliwane ze Strefy Gazy z terenów palestyńskich. To na tym poziomie takim, bym powiedział, podstawowym. Na tym poziomie wysokim politycznym, mówiąc w dużym skrócie, trwają potencjalne, teoretyczne rozmowy, których tak naprawdę nie ma. To znaczy, kiedy rano izraelski rząd zgodził się na rozejm, Hamas powiedział, nie, nam to nie wystarcza, ponieważ musimy znać warunki, na jakich podpiszemy ten rozejm. Ten dokument wynegocjowany przez Egipt zakładał po prostu zawieszenie broni z jednej i z drugiej strony. Hamas chce między innymi tego, żeby zwolnić blokadę, którą Izrael stosuje wobec Strefy Gazy, żeby blokadę zniósł też Egipt, który również z drugiej strony blokuje, ze strony południowej z Strefy Gazy. I jeszcze parę innych postulatów Hamas wysuwa. Izrael po prostu chce przystąpić do rozmów. Ponieważ jednak po tym, jak izraelski rząd zgodził się na ten rozejm, rakiety na Izrael w dalszym ciągu spadały, no to po 6 godzinach premier Netanyahu zebrał rząd i rozkazał armii znowu zaatakować cele w Gazie. I ta wymiana trwa. Nadchodzi wieczór, więc prawdopodobnie ona będzie jeszcze bardziej intensywna. Na Tel Awiw spadło kilka albo kilkanaście rakiet przed chwilą. Tego jeszcze nie wiemy. Za chwilę pewnie będzie to już jasne. Spadały rakiety na Aszdod. Spadła na pewno jedna. Nie spadło także nasze połączenie, ale jest jeszcze Wojciech. Słyszymy się? Słyszymy się doskonale. Mhm. A powiedz mi, jak wygląda ten schron, bo wspomniałeś o tym, że no, przed chwilą musiałeś tam odczekać kolejny nalot. Tak, to prawda, bo tu akurat, gdzie jestem, ja przyjechałem do takiego hotelu, gdzie jest jedno z centrów prasowych i akurat tutaj jest, to jest po prostu takie pomieszczenie w piwnicy. Chodzi o to, żeby odłamki, które ewentualnie będą leciały w stronę na jakiejś odkrytej przestrzeni, nie zraniły tego kogoś, kto będzie właśnie na takiej otwartej przestrzeni. Tu akurat jest to no, miejsce, powiedzmy, w piwnicy, ale w wielu innych miejscach to jest tak, że kiedy mieszkańcy, ludzie Izraelczycy tutaj mieszkający są na przykład w blokach albo w domach jednorodzinnych, to najczęściej jest jeden z pokoi jest zaadaptowany na schron. Pokój, który ma teoretycznie najgrubsze ściany, pokój, który nie ma okien, albo te okna są tak przysłonięte, że w wyniku, kiedy byłby jakiś wystrzał, wybuch niedaleko, to ta szyba, te odłamki szyby po prostu nie poleciałyby na tych, którzy tam są. To jest najczęściej na przykład pokój zaciemniony bez okna, ale jeśli ktoś jest akurat w drodze, jedzie samochodem, no to po prostu zatrzymuje się kiedy słyszy syreny, wysiada z tego samochodu i chroni się za czymkolwiek tak naprawdę, żeby nie dostać odłamkami, bo nie wiadomo, gdzie ta rakieta tak naprawdę leci, czy spadnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy, czy spadnie na przykład 10 kilometrów dalej, więc to pojęcie schron jest bardzo, bardzo ogólne, można by powiedzieć, i bardzo takie dowolne, bo czasami tak jak na przykład teraz wyglądam sobie na zewnątrz, to widzę taki kawałek szczerego pola i tam jest takie betonowe kółko jakby wbite w ziemię i to kółko ma mniej więcej metr wysokości i tam po prostu, jeśli ktoś znajdzie się w tym miejscu, to po prostu trzeba tam wskoczyć. O trudnej sytuacji, o marnej szansie na pokój w tym regionie, przynajmniej w najbliższych dniach, godzinach. Wojciech Cegielski, specjalnej korespondencji z Aszkelonu, Aszdod, Aszkelon, te miasta najbliżej położone Strefy Gazy. Bardzo dziękuję, będziemy się jeszcze próbowali łączyć także na antenie Trójki. Do usłyszenia. Za 18 minut, godzina 19, za chwilę Salon Ekonomiczny Trójki, a dziś gościem prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Why or how? So it all abandoned. When I wake up, I'm soaking in my sheets. Breathe, breathe, believe, believe, believe, believe. For all of our youth, we have craved them. Their beauty and their truth. Breathe, breathe, breathe, breathe. Believe, believe, believe, believe. Breathe, breathe, breathe. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu, Paweł Sołtys i Michał Potocki. A gościem Salonu Ekonomicznego jest prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. Dobry wieczór. Dobry. Panie prezesie, wnioski taryfowe od firm energetycznych napłynęły do Urzędu Regulacji Energetyki. Pan twardo mówi, że zmian w cennikach prądu nie będzie aż do końca tego roku. I teraz pytanie, co musiałoby się wydarzyć, żeby jednak te zmiany były? Oj, nic się nie może wydarzyć, żeby te zmiany były. Ja jestem bardzo konsekwentny. Jakiś czas temu powiedziałem, że te ruchy, które nastąpiły na rynku, były przewidziane przez nas, zostały uwzględnione w zaaprobowanych taryfach. W związku z tym nie ma tytułu, naszym zdaniem, do tego, abyśmy podnosili cenę energii. A jeżeli chodzi o innych odbiorców, tych większych, jak będzie kształtować się sytuacja cenowa na rynku prądu? O, to pytanie fundamentalne, mniej więcej z tego samego cyklu, co ile będzie wynosił WIG w przyszłym roku. Albo kurs euro czy dolara. No to niech pan zaproponuje w takim razie. Ja myślę, że ten trend, który dzisiaj jest widoczny, czyli takiego spowolnienia spadku, będzie zdecydowanie wzmocniony. Myślę, że najbliższe miesiące to koniec spadków cen energii, jakiś okres stagnacji i bardzo powolny wzrost cen energii, ale naprawdę bardzo powolny. Natomiast dalszych spadków już bym się nie spodziewał. Zawsze jak nam się nie podoba cena energii, możemy spróbować zmienić dostawcę i tutaj pojawia się kolejne pytanie, bo można dostrzec w wielu umowach zapisy, które są dla klientów niekorzystne. Możemy zostać zaproponowane ceny energii kilka groszy, może tańsze, ale pojawiają się różnego typu koszty dodatkowe i pytanie, jak sobie z tym radzić? Czy nie powinna być ochrona konsumenta wyższa niż do tej pory? Przede wszystkim pamiętajmy, że energia elektryczna jest takim samym towarem jak każda inna rzecz podlegająca obrotowi gospodarczemu. Benzyna, chleb, cukier. Wszystko jedno to jest towar. Płacąc za tak zwane światło, czyli regulując rachunek za energię elektryczną, w tym rachunku mamy dwa elementy. Jeden element to jest czysta energia, czyli zużycie tego towaru, o którym przed chwilą powiedziałem, a druga część tego rachunku to jest koszt dostarczenia tego towaru. I teraz, jeżeli sprzedaje nam energię elektryczną podmiot, który nie jest tym, który dostarcza nam tą energię, nie jest takim starym dostarczycielem, wtedy możemy dokonać wyboru dowolnego sprzedawcy energii elektrycznej i ta cena już nie podlega taryfie. Pamiętajmy o tym, żeby bardzo uważnie czytać to, co mamy prezentowane na tak zwanych ofertach. Bo zapominamy, że płacimy za energię i za dystrybucję. W momencie, kiedy dostaniemy ofertę nowego sprzedawcy energii elektrycznej, od razu cieszymy się, że to jest na przykład 40% taniej. Zapominając, że to jest tylko ta część jednej drugiej całego rachunku. Panie prezesie, no to pięknie pan tutaj poradnikowo to wszystko wytłumaczył, tylko pytanie, czy nie powinno być większej ochrony konsumentów, bo najwyraźniej są z tym pewne problemy. Czy planuje pan wspólnie może z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów jakieś działania, żeby tę świadomość, że tam mogą być jakieś niekorzystne zapisy, wzmocnić? Ta działalność została rozpoczęta już wiele miesięcy temu, jest zintensyfikowana w ostatnich tygodniach. W jaki sposób? Otóż opublikowaliśmy poradnik konsumenta na rynku energii elektrycznej i taki sam jest poradnik dotyczący rynku gazu. W tymże poradniku jest opisane wszystko to, co wydawało nam się wymaga jakiegoś przypomnienia czy uczulenia potencjalnych odbiorców, na co należy zwrócić uwagę. Czy rynek uleczy się wtedy, kiedy konsumenci będą... Może potrzebne są jakieś takie regulacje, które ścisną tych nieuczciwych przedsiębiorców? Zdecydowanie, panie redaktorze, jedno i drugie. Po pierwsze, świadomość tego, z jakim towarem mamy do czynienia, w jaki sposób on jest sprzedawany, a tam, gdzie jest nieuczciwe zachowanie rynkowe, tam powinien wkraczać przede wszystkim UOKiK oraz my. Przejdźmy może od tego konsumenta trochę bardziej w kierunku producentów prądu. Jak pan z fotela urzędu, który ma dbać o to, żeby energetyka była uregulowana i miała ręce i nogi, patrzy na kłopoty polskiego górnictwa, który przecież dostarcza surowiec do tych elektrowni, przecież w Polsce głównie węglowych, i na pomysły, jak to górnictwo uzdrowić? No, na szczęście podkreślam, regulacja górnictwa nie jest w obszarze zainteresowań Urzędu Regulacji Energetyki. No i się pan uśmiechnął, a tymczasem chyba do śmiechu nie jest. Ja się uśmiechnąłem, na szczęście nie jest. Dla bo siebie. Jest to bardzo trudna i ciężka sprawa. To jest sprawa przede wszystkim społeczna. Z drugiej strony, jak już zbliżymy się do tej energetyki, to musimy pamiętać o tym, że paliwo, czyli węgiel, jest no, bardzo mocno elementem cenotwórczym energii elektrycznej. Ponad połowa kosztów produkcji energii elektrycznej to właśnie paliwo. To, o czym dzisiaj mówimy, import taniego paliwa, nie do końca dotyczy energetyki. To są zupełnie inne rodzaje węgla, innej klasy energetycznej, innego sortymentu. I jeżeli możemy mówić o zaburzeniu rynku przez importowany węgiel, rynku gospodarstw domowych, rynku konsumenta z tej grupy, to dla energetyki ten węgiel jest nieprzydatny. Panie prezesie, mamy kłopoty największej spółki górniczej w Europie, kompanii węglowej. Co by było, gdyby tam doszło do jakiegoś większego biznesowego trzęsienia ziemi, czy jakiejś katastrofy finansowej, która potencjalnie grozi tej spółce? Co wtedy się dzieje z polską energetyką? Nie wiem, jaki jest wynik finansowy, jaki jest status finansowy holdingu. Trudno mi też na ten temat się wypowiadać. No, znamy dane za ubiegły rok, miliard złotych straty. Znamy dane za ubiegły rok, możemy przyjąć, że ta strata zostanie zrekompensowana przychodami przyszłych okresów. Zapewne taka uchwała walnego zgromadzenia zostanie podjęta, a to znaczy, że właściciele zdają sobie sprawę z tego, że po pierwsze trzeba uruchomić procesy restrukturyzacji wewnątrz kopalni, po drugie wyjść z nowymi ofertami na rynek, z innymi warunkami transakcyjnymi. Już słyszeliśmy, że istnieje model podpisywania wieloletnich kontraktów z wytwórcami. Może to jest jakiś element, który pozwolił uzdrowić ten rynek. Trzeba powiedzieć, że te problemy polskich kopalń wynikają po części z importu taniego węgla z Rosji i nie jest to jedyny problem, który ze wschodu może do nas przyjść. Między Ukrainą i Rosją trwa coś na kształt dziwnej wojny. Nie można wykluczyć scenariusza, czarnego scenariusza, w którym gazociąg na przykład na Ukrainie wybucha, albo z innych przyczyn dostawy gazu przez Ukrainę do Polski, przez Drozdowicze zostaną wstrzymane. Jak wygląda scenariusz dla Polski na taką czarną ewentualność? Ile jesteśmy w stanie wytrwać i w jaki sposób? Ja wykręcę się od tej odpowiedzi. A my wskazując, tak jest, wskazując adresata. Adresatem jest Gaz-System i proszę do niego kierować takie pytania. Monitorując stan zapasów, monitorując stan infrastruktury przesyłowej, możemy powiedzieć, nie widzimy zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonowania energetycznego państwa. Jeżeli, ale jakieś scenariusze były robione w urzędzie na ten temat? Jeżeli mówimy o potencjalnych czy ewentualnych jakichś zaburzeniach dostaw, to po pierwsze, to o czym przed chwilką powiedziałem, magazyny. Te magazyny są takim elementem, który ubezpiecza płynność dostaw. Po drugie, wspólnie z kilkoma krajami Unii Europejskiej przygotowywane są tak zwane stres testy. Te stres testy będą opisywały różne scenariusze rozwoju sytuacji zewnętrznej i będzie badane, jak dany rynek, jak dany kraj jest na nie przygotowany. Ja jestem przekonany, że bez żadnego kłopotu zdamy te testy, tym bardziej, że jesteśmy na pierwszej linii frontu, to znaczy my jesteśmy przyzwyczajeni do ćwiczenia takich sytuacji i przyzwyczajeni do tego, że musimy bardzo uważać na płynność i bezpieczeństwo tych dostaw. Pytanie, jak będą te stres testy skonstruowane? Czy on już wiadomo, jak one będą wyglądały? Czy one będą przewidywały czarny scenariusz w postaci odcięcia dostaw na przykład 3 miesiące, 6 miesięcy, rok? Bo to od tego zależy stopień przygotowania poszczególnych państw. Można powiedzieć, że ci, którzy mają zdać ten egzamin, jeszcze pytań nie znają, ale jestem przekonany, że takie scenariusze tam będą poddawane ocenie. Kwestia gazu to również kwestia ceny. Nie jest tajemnicą, chociaż cena jest utajniona, natomiast nie jest tajemnicą, że Polska płaci jedną z najwyższych cen w Europie za rosyjski gaz. Zdaje się, że tylko Macedonia musi płacić więcej. Natomiast umowa przewiduje z Gazpromem, że co 3 lata mamy prawo do otwarcia renegocjacji dotyczących konkretnie ceny. W listopadzie te renegocjacje mogą się zacząć. No i pytanie, czego się pan spodziewa po tych renegocjacjach? Czy dużo sobie pan obiecuje? Skoro płacimy najwięcej, to może można by oczekiwać, że będziemy płacić gdzieś tam na średnim poziomie europejskim. No, ja bym chciał, oczekuję wręcz niższego poziomu. Jest krótsza droga przesyłu, jesteśmy bliżej, dlaczego nie taniej? Ale tak na serio, no to każdy po takich negocjacjach oczekuje obniżenia poziomu. Myślę, że to, co się dzieje w całej Europie, sygnały płynące z różnych krajów, że uzyskały pewnego rodzaju upusty, czy wręcz zmniejszenie ceny, no ziści się również w Polsce. Te negocjacje będą prowadziły podmioty gospodarcze. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. I takim poziomem sukcesu byłoby $400, 350? Da się pan wciągnąć w takie? Nie dam się wciągnąć. Nie znam cen. Ale jeżeli mielibyśmy się odnosić, to powinniśmy płacić tyle samo, co Niemcy, czy mniej na przykład. To byłby sukces. Panie redaktorze, towar jest wyceniany w oparciu o różne elementy składowe, chociażby wielkość importu, ciśnienia, możliwość kupowania z innych źródeł. Nie czuję się na siłach przygotowywania scenariusza Pegnigowi, jak ma postępować w czasie tych negocjacji, ale jestem przekonany, że oni nad tym myślą. A w pana ocenie czynnik polityczny jest istotną składową w konstruowaniu ceny gazu? Czynnik polityczny czy polityczno-gospodarczy, bo to chyba jakoś w parze idzie. Tutaj nie można mówić tylko i wyłącznie o polityce, ale to jest taka polityka gospodarcza. Im ktoś ma więcej możliwości kupowania z innych kierunków, tym niewątpliwie jego pozycja negocjacyjna jest lepsza. Panie prezesie, za oknem temperatury w okolicach 30 stopni przy Myśliwieckiej. No już teraz trochę mniej mamy wieczór, ale w ciągu dnia upały. Rośnie zagrożenie tak zwanym blackoutem, czyli okresowymi przerwami w dostawach prądu i jak to będzie wyglądało tego lata w przyszłym roku i w kolejnych? Po pierwsze zdefiniujmy i umówmy się, że operujemy pojęciami, które są ogólnie znane i rozumiane. Blackout to jest poważna awaria systemowa. Nic takiego nam nie grozi, bo jest to siła wyższa, więc możemy planować pewne scenariusze na wypadek zaistnienia siły wyższej, ale w normalnie kontrolowanym procesie siła wyższa to jest tylko jeden z elementów. A jeżeli mówimy o przeciążeniu sieci? A to już jest zupełnie co innego. No to pomówmy o tym. Przeciążenie sieci letnie i zimowe występuje właśnie na przykład w dniach dużych upałów. To, co istotnie, o czym się mówi i to, co istotnie może stanowić pewnego rodzaju troskę, to jest zbyt niski poziom rezerw. Nie znaczy to, że nie będziemy w stanie wyprodukować tyle, ile potrzebujemy, bo przypominam, że energia elektryczna jeszcze dzisiaj ma taki pewien kłopot. Nie można jej schować do magazynu i wyjąć w tym momencie, kiedy będzie potrzebna. Ona musi być produkowana na bieżąco i w miarę na bieżąco konsumowana. Więc to, o czym mówimy, to jest za mały poziom rezerwy, za mały poziom takiego bezpieczeństwa, że jeżeli coś się stanie, popsuje się na przykład jeden blok w elektrowni, to będziemy mogli go zastąpić innym blokiem. I to istotnie jest analizowane, ale na szczęście już w zeszłym roku wprowadziliśmy działania zaradcze takie, aby wyposażyć PSE, które odpowiada za bieżące bezpieczeństwo energetyczne kraju w systemie elektroenergetycznym, w odpowiednie mechanizmy, które ubezpieczają nas wszystkich przed takimi sytuacjami. To są rezerwy zimne, to są różne rozwiązania, za które... Rezerwy zimne? Co to są rezerwy zimne? To znaczy bloki, które są odstawione i czekają na uruchomienie w miarę potrzeb. Za te wszystkie rozwiązania płacimy w naszych rachunkach. To też musimy o tym pamiętać, że z roku na rok tak zwany pakiet bezpieczeństwa, który jest umieszczony w rachunkach za dystrybucję energii elektrycznej, czyli za ten przesył, będzie zapewne rósł. I to jest tendencja ogólnoeuropejska i ogólnoświatowa. W miarę rozwoju niestabilnych źródeł, w miarę coraz modniejszego na przykład rozwoju instalacji fotowoltaicznych, różnica pomiędzy dzienną konsumpcją w ciągu dnia, a w nocy, czy pomiędzy poszczególnymi godzinami rośnie. I musimy mieć takie rozwiązania, które pozwalają nam przeciwdziałać wahaniom. Ja to nazywam pakietem bezpieczeństwa. W miarę rozwoju takich źródeł ten pakiet bezpieczeństwa będzie rósł i rósł i rósł, także może kiedyś osiągnąć kilkudziesięcioprocentowy udział w kosztach dystrybucji. No ale uniknął pan odpowiedzi na pytanie, czy te okresowe przerwy z powodu przeciążenia sieci będą nam się zdarzały. Zdecydowanie nie będą nam się zdarzały, bo wydawało mi się, że jasno uspokoiłem wszystkich państwa. Mamy mechanizmy, które już od ponad roku funkcjonują na rynku, są sprawdzone i nie grożą nam sytuacje pozbawiania odbiorców energii elektrycznej. Dziękujemy bardzo. Gościem Salonu Ekonomicznego był prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej Bando. A jutro nasz wywiad ukaże się w wersji drukowanej w Dzienniku Gazecie Prawnej. Zapraszamy wszystkich państwa do kiosków. Zapraszamy też do internetu na nasze strony www.polskieradio.pl/trójka/ekonomiczny oraz na www.forsal.pl. Do usłyszenia. Michał Potocki i Paweł Sautys. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Jest 19, wciąż środa, 16 lipca. Czy wtorek? Wtorek 15 oczywiście. Minęła 19, popołudniowa audycja, czas na serwis. Teraz Justyna Mączka. Lekarze powtarzają, że każdy sposób na walkę z paleniem jest dobry, ale polski rząd wbrew Brukseli skarży plany wycofania z rynku papierosów mentolowych. Powód? Pieniądze. Nie przyznał się do winy i twierdzi, że niczego nie pamięta. Muzykowi Dariuszowi K., który pod wpływem kokainy zabił kobietę, grozi nawet 12 lat więzienia. Polacy piją coraz więcej kawy, ale też wciąż przy jej parzeniu popełniają błędy, jakie o tym także za chwilę w serwisie Trójki. Miała dbać o zdrowie, ale podobno uderzy w naszą gospodarkę, dlatego rząd zdecydował, że zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dyrektywę tytoniową. Polska chce, żeby dokument częściowo został uznany za nieważny. Chodzi o najbardziej kontrowersyjny dla nas zapis wycofujący z rynku unijnego papierosy smakowe, w tym mentolowe. Polska jest drugim producentem tytoniu w Europie i uderzy to w naszych przedsiębiorców, dlatego będzie skarga, mówi wicepremier Janusz Piechociński. Propozycja złożenia skargi na decyzję europejską w zakresie istotnego, naszym zdaniem, nietransparentnego i nieopartego w traktacie europejskim rozwiązania dotykającego papierosów mentolowych i przesunięcia popytu i podaży kosztem naszych producentów i wytwórców. Decyzję rządu chwali ekspert Konfederacji Lewiatan Krzysztof Kajda. To jest krok w dobrym kierunku. Dlatego jego zdaniem teraz przed Trybunałem Sprawiedliwości trudna decyzja, bo zależy od niej nie tylko przyszłość naszej gospodarki, ale także jakość stanowionego w Brukseli prawa. to uważamy, że zgodzi w taką zasadę podziału kompetencji pomiędzy Unią a państwa członkowskie. I w przyszłości właśnie Unia może przyjmować akty prawne na tej podstawie w dziedzinach, które dotąd były zastrzeżone dla krajów członkowskich. Unijni eksperci wyliczyli, że dzięki zmianom, które wprowadzi dyrektywa, w ciągu 5 lat liczba palaczy w krajach wspólnoty spadnie o prawie 2,5 miliona. Prowadził pod wpływem kokainy, wjechał na przejście dla pieszych na czerwonym świetle i jechał za szybko. Dziś muzyk Dariusz K. trafił do aresztu po tym, jak w niedzielę śmiertelnie potrącił kobietę. Prokuratura zarzuca mu naruszenie kilku zasad bezpieczeństwa. Grozi mu nawet 12 lat więzienia. Do wypadku doszło na warszawskim Ursynowie. To, co wzbudziło czujność funkcjonariuszy, to fakt, że mężczyzna, sprawca śmiertelnego wypadku, był bardzo spokojny. Ponieważ badanie alkomatem wykazało, że jest trzeźwy, policjanci postanowili zbadać, czy nie jest pod wpływem środków odurzających. To standardowa procedura, mówi prokurator.